vella Montserrat. Desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant. Les primeres persianes sobre el feixuga. Patés segura que no era penal i es desfà la conversa igual que el sucre del tallant. Bon dia i grua... Hola, bon dia a tots i a totes. Estem molt contents de presentar l'últim programa de ràdio d'aquest trimestre, perquè dimecres ja estarem de vacances. Visca! Ja s'acosta el Nadal. Ja sabeu quins regals voleu? Us visitaré per a Noel o els Reis Mags? Quina il·lusió! Joel, no et distreguis, que et toca a tu. Que no estic distret, que estic mirant per la finestra per dir-vos quin temps fa avui. Comença el moment del temps. Avui, mirant per la finestra, veiem que fa un dia esplèndid. Avui jugarem a futbol al pati. Sergi, saps qui hi ha per dinar? Clar que sí. Avui dinarem crema de carbassó, varetes de lluç i fruita. Però demà serà el millor dia pels que es queden al menjador, perquè la Júlia ens farà un menú especial totalment nadalenc. Mireu, sopa de galets amb pilota, pollastre rostit amb prunes i panses i de postre no podien faltar les neules i el torró de xocolata. Que bo, vull que arribi demà. Carla, tot teu al micro. Gràcies, Sergi. Una notícia de l'escombra voladora i és que 4B seguirà sent encarregat durant aquests 2 dies de l'escombra. Quina sort! Ves per on tenir 2 dies de propina. Ja m'agradaria a mi. Joel, els aniversaris per tu. Doncs jo felicitaré els afortunats companys que fan anys aquests dies. Arriben fins al 31 de desembre, que facin anys. Al gener us ho diran els companys que facin el primer programa de l'any vinent. Felicitarem a Michel Pérez, de 4B, Joel Cantero, de P5, Pol Pulido, de 4, Niobe Cabet, de primer, Laura Carrizo, de primer, Siena Pozo, de P4, per molts anys. Carla, no et distreguis. D'acord, d'acord. Bones notícies d'última hora. Avui dilluns totes les classes seran especials perquè els petits faran caga tió i els més grans farem l'amic invisible. Quina il·lusió i quines ganes. Esperem que el tió cagui molt abundant després de menjar tant i rebre uns bons cops a bastó. I l'amic invisible també esperem que es porti de fàbula amb uns regals esplèndids. Sergi, continua tu, que jo estic molt cansada. Bé, Carla, t'ajudo. La notícia que faltava és que demà, al matí, per acabar ben feliços el trimestre, tots els cursos aniran a la sala gran i repetiran el concert de Nadal per poder-nos veure els uns als altres i gaudir així de tot l'espectacle que va sortir bé. Joel, agafa el micro. Gràcies, Sergi. Ara l'agafo. Ti-ti-ti-ti-ti-ti. El moment musical està a punt de començar. Aquesta setmana escoltarem la mateixa cançó que la passada perquè que només queden 2 dies, no la canviem. Així que tornarem amb la pegatina i la cançó. Aquí és el Nadal i estic content. Carla, acomiada't. Per últim us direm qui som perquè sense oblidar de tanta som que tenim. Som el Joel, el Sergi i jo, la Carla de 6B. Desitgem a tota l'escola, nens, nenes, mestres, cuineres, monitors, directors, conserges, famílies, que passeu un bon Nadal i unes bones festes i que descanseu molt i que sigueu feliços. Ens acomiadem perquè hem de tornar a classe i que la Sandra s'està esperant. Adeu! Bon Nadal i bones festes us desitgen els nens i nenes!